Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Hud suresiyle başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Hud suresinde bize neler bildiriyor, bizden neler istiyor hep birlikte öğreneceğiz. Bu surede kitabımızın değişik bölümlerindeki değişik surelerde olduğu gibi hurufu mukatta'a dediğimiz kesik kesik harflerle başlıyor. Elif, lam, ra. Ne demekti bu? Allah meydan okuyor demekti. Kur'an-ı Kerim elif gibi, lam gibi, ra gibi harflerden oluşmaktadır. Buyurun bir benzerini de siz yapın da görelim bakalım diyor Rabbimiz. Becerebilirseniz yapın ama binlerce sene geçmiş, 14 asır geçmiş. Hala bir benzerini yapmak için teşebbüs edenler olmuş fakat ahim kalmış. Becerememişler. Allah meydan okuyor. Elif gibi, lam gibi, ra gibi harfler buyurun. Siz de becerin bakalım. Kimse becerememiş. Evet, peygamberle Allah arasında şifre diyenler var. Veya bu surelerin başındaki harflerin ne anlama geldiği konusunda Allah meydan okuyor. Tüm insanlığa meydan okuyor. Edebiyatçılara meydan okuyor. Ediplere, hatiplere, yazarlara, çizerlere meydan okuyor. Haydın bakalım bir benzerini yapın da görelim bakalım denmiş oluyor. Veya öğretim harflerle başlar demek isteniyor. Bu Kur'an harfleriyle. Evet, hemen akabinde Rabbimiz diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habir. Evet, elif, lam, ra diye başladı. Arkasından da bu ayetleri sağlam esaslara, kuvvetli delillere ve temellere oturtulmuş bir kitaptır. Sonra da bir bir açıklanmıştır bu Kur'an. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapan, her şeyden haberdar olan Allah tarafından indirilmedir bu. Kur'an sağlamdır. Allah kelamıdır. Allah sözüdür. Allah tarafından indirilmiştir. Ayetleri de sağlamdır. 1400 senedir bir ayetin bir harfi bir kelimesi değişmemiş. O günden bugüne aynen indiği günkü nefasetini muhafaza etmektedir. Sağlam esaslara ve kuvvetli delillere oturtulmuştur bu kitap. İçerisindeki hükümlerin hepsi sağlamdır. 14 asır önceki insanın da 14 asır 20 asır sonraki insanın da hayatını idare edebilecek her şey vardır bu kitap içerisinde. Sümme fussilet milledun hakimin habir. Evet, bu kitap açıklanmıştır. Bir bir açıklanmıştır. Bu Kur'an yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Allah tarafından, her şeyden haber olan Allah tarafından indirilmiştir. Kur'an apaçıktır. Fussilet diyor Rabbimiz. Fussilet suresinde de aynısını beyan ediyordu ya. Bu Kur'an açıklanmıştır. Kimileri diyor ki Kur'an'ı anlayamazsın, aman ha okuma. Allah niye indirdi peki bu Kur'an'ı? Anlaşılsın diye indirmedi mi? Bu Kur'an apaçık ve net değil mi? Evet, nettir. Yani beyindir. Beyandır bu Kur'an. Fussilettir. Yani apaçıktır. Net bir biçimde açıkmıştır. Açıklanmıştır. Bütün hükümleri insanlara bildirilmiş ve duyurulmuştur. Dolayısıyla bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Delilleri kuvvetli ve sağlamdır. Sonra da bir bir açıklanmıştır. Her şeyden haber olan, her şeyi yerli yerince yapan Allah tarafından da indirilmiştir. Peki, ikinci ayeti kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Ella ta'budu illallah. İnneni leküm minhü nezirun ve beşir. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Bu kitabın indiriliş gaye ve maksadı bu. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul ve köle olma. Allah'tan başkasından emir alma. Allah'tan başkası hayatını tanzim etmesin. Allah'tan başkası sana hiçbir şekilde yol göstermesin. Ella ta'budu illallah. Sadece ayarını Allah'tan al. Yolunu Allah düzenlesin, belirlesin. Allah'ın dışında yol belirleyicilere uyma. Allah'tan başkasına kul ve köle olma. İnneni leküm minhu nezirun ve beşir. Ey peygamber, sen de ki bu insanlara, bakın, ben size onun tarafından bir uyarıcı ve müjdeci olarak görevlendirilen bir peygamberim. Peygamberin görevi bu. Müslümanları cennetle müjdeliyor, kafirleri ise cehennemle uyarıyor. Düşmeyesiniz oraya. Mümini cennete gireceği müjdesini vererek, kafiri de cehenneme düşmeyesin diye uyararak görev yapıyor tüm peygamberler. Nezir ve beşirdir tüm peygamberlerin özellikleri. İşte burada da son peygamberin özelliği böylece söylenmiş oluyor. Diğer tüm peygamberler gibi bu peygamber de nezir ve beşirdir. Uyarıyor, cehenneme düşmeyesiniz diye size uyarı yapıyor ve cennete giresiniz diye size Allah bildirimde bulunuyor. وَاِنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Evet. Hud suremizin 3. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyim. وَاِنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Her an günah işleyebiliriz. Her an şeytan başımızın ucunda, gözümüzün ucunda bize günaha sokacak fısıltılar verebilir. Günaha girebiliriz. Dolayısıyla وَاِنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyim. Ve sonra, evet, ve sonra bağışlanma diledikten sonra tevbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin ki, evet, سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Tevbe istiğfar edeceğiz, sonra da ona döneceğiz. Onun yoluna döneceğiz, onun sistemine döneceğiz. Onun hayat tarzına yöneceğiz ki o da sizi dünya hayatında onun belirlediği süre doluncaya kadar güzel bir geçimle geçimdirsin. Evet, istiğfar edersek, bağışlanma talebinde bulunursak, sonra da ona tevbe edersek, يُمَتِّعْكُمْ مَتَعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Ömür boyu huzurlu ve rahat bir hayat geçiririz. Bereketli bir hayat geçiririz. Allah bize bunu böylece söylüyor. Beterin beteri var diye Müslüman haline şükrediyor. Filan gibi olabilirdim, çok şükür halime diyor. Adam yürüyecek hali yok ama yine de şükrediyor haline. Benden daha beterleri var diyor. Çok şükür Rabbim beni onlar gibi eylemedi. İşte Müslüman hayatı boyunca rahat ve huzurlu yaşamak istiyorsa İslam'la, Kur'an'la tanışmalı, İslam'ın ve Kur'an'ın ortaya koyduğu hükme göre hayatını ayarlamalıdır ki Allah'ın lütfuyla güzel güzel bir ömür devam ettirsin gitsin. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ Öte dünyada da Allah erdemli davranışlardan dolayı insanlara lütfundan fazlasıyla versin. Kişi bir sevap işlerse en az 10 veriyor Rabbimiz. Kişinin işlediği her bir sevap için 10 karşılık veriliyor. Her bir günah için ise, işlediği günah için ise 1'e 1 yazılıyor. Dolayısıyla ahirette de Allah, yaptığımız ibadet ve kullukların fazlasıyla muamele ederek bize verecektir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا Evet, Rabbimiz hemen arkasından da diyor ki, siz tevbe edip Rabbinize yönelirseniz, rahat huzurlu bir yaşam sürersiniz ve Allah ahirette de size bol bol imkanlar ve nimetler verir. Ama وَاِنْ تَوَلَّوْا Yüz çevirirseniz, Allah'ın koyduğu bu sistemden dışarıya çıkarsanız, فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ Evet, eğer siz Allah'ın bu dosdoğru yolundan dışarıya çıkarsanız, dönerseniz, peygamberlerin mesajına kulak asmaz iseniz, doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Başınıza Ad kavminin başına gelen rüzgar felaketi gelebilir ki, o rüzgar evleri, barkları yıkmıştır. Bütün yaptıkları yeryüzündeki mimari yönde yapılan ne varsa hepsini yerle bir etmiştir. İnsanları saman çöpü gibi almış götürmüş bir tarafa tıkıvermiştir. Semud kavmi gibi bir sarsıntı, bir sayha sizi yok edebilir. Lut kavmi gibi yerin dibine batırabilirsiniz. Nuh kavmi gibi tufanda sular içerisinde boğulabilirsiniz. Dolayısıyla gelin başınıza böyle bir büyük günün azabı gelmeden dönün Allah'a istiğfar ederek, günahlarınızdan vazgeçerek İslam'la ve peygamberin emriyle hayatınızı tanzim etmeye çalışın. Dördüncü ayet. İlallahi merci'ukum ve hu ala kulli şeyin kadir. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Onun güç ve kudreti de her şeye yeterlidir. Evet, rüzgarını gönderiyor. Bir şehir, bir yerleşim merkezi yerle bir oluyor. Ad kavmi. Şu anda hepsi kumlar içerisinde. Kumlar altında kalmış hepsi. Araştırma yapma imkanı bile yok. Değilse rüzgarlar o kum seliyle seni de içerisine alıveriyor ve işin bitiyor. Avrupalı, Amerikalı orada araştırma yapıyor. Ağat kavminin kalıntılarını ancak helikopterle veya uçakla çekmeye çalışıyor. Rüzgar esiyor, bir bina harabesi veya yıkıntısının enkazı görülebiliyorsa onun fotoğrafını çekiyor. Onun dışında bizzat orada bulunarak çalışma imkanı yok. Evet, onlar barajlar yapmışlardı. Hiçbirinden haber havadis yok. Hepsi yok olmuş. Onların evleri İramezatil imat elleti lem yuhlak misluha fil bilad diyor Rabbimiz. Bir benzeri yapılmamıştı o güne kadar ama yok şimdi. Bitti hepsi. Allah hepsinin işini rüzgarla bitirdi. Lut kavmini yerin dibine batırdı. Karun'u sarayıyla birlikte yerin dibine batırdı. Nuh'u tufanla gemi içerisinde kurtardı. Diğerlerini gemi dışında kalanları yok ediverdi. Öyleyse Allah mutlaka eninde sonunda size de peygamber göndererek doğruları öğretmiştir, söylemiştir. Dönüşünüz de onadır. Onun gücü, kuvveti her şeye yeter. Gelin şimdiden o büyük günün azabı başınıza gelmeden iman edin demiş oluyor Allah Resulü bu ayet-i kerimeyi o insanlara hatırlatmak suretiyle. Beşinci ayet. Evet, Hud suresi ayet 5. Ela innehum yeslûne sudûrahum liyestahfû minhu elâ hîne yestaşûne siyâbehum ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn innehu alîmun bizâti sudûr. İyi bilin ki o inkârcılar Allah'ın kitabını duymamak, Allah'ın elçisini görmemek ve gizlenmek için haktan yan çizip kaçındırlar. Kaçıyorlar. Yine de iyi bilin ki onlar gerçekleri görmemek ve duymamak için kat kat örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını hep bilir. Çünkü o kalplerde olan her şeyi de bilmektedir. Peygamber geliyor diye onun söylediği mesajı, vahyi duymayalım diye kulaklarını tıkıyorlar, başlarını bürüyorlar. Acaba söylediğinden bir şey duyarız da Müslüman olur muyuz tehlikesinden dolayı ellerini yüzlerini bürüyorlar. Peygamberden bir şey duymamak üzere bu şekilde peygamberin mesajını duymamak, kendisini görmemek üzere ellerini yüzlerini kulaklarını kapatıyorlardı. Her peygamber döneminde aynısı olmuş. Son peygamberde de aynısını yapmışlar. Gerçek peygamber olduğunu biliyorlar. Bu yüzden Müslüman olma tehlikesinden dolayı kendilerine göre kaçmaya çalışıyorlar. Peygamberin sesini duymamaya çalışıyorlar. İşte burada da Rabbimiz onların kalbinden geçen her şeyi de kendisinin bildiğini bize bildirmiş oluyor. Altıncı ayet. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki. Evet, iki ayakla, dört ayakla, altı ayakla, kırk ayakla debelenen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmuş olmasın. Her canlının rızkını Allah veriyor. Ama bugün bazı kafirler, bazı zalimler, kendilerinde hava görenler diyorlar ki rızkınla oynarım senin. Sen kimsin? Ben senin şefinim, ben senin müdürünüm, amirim, genel müdürüm ben diyor. Ne olursan ol, benim rızkımla oynayamazsın ki. Tayinimi çıkarttırırsın falan yere, Allah yine rızkımı verir. İşten atarsın beni, Allah bir başka kapı açar, yine rızık verir. Çünkü Yeryüzündeki tüm canlılarım, yer altındaki tüm mahlukatın rızkını veren odur. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Evet, Allah hepsinin rızkını veriyor. Karıncanın rızkını, arının rızkını, yer altındaki solucanın rızkını ve gökte uçan kuşların rızkını Allah veriyor. Sen kimsin? Rızkınla oynarım diyor, rızkını keserim diyor. Razzak olan Allah'tır, sen rızık kesemezsin. Sen vasıtasın, vesilesin. Nice anne ve babalar da öyle diyor. Besledim, büyüttüm, ben seni rızıklandırdım. Sen kimsin de? Senin elinle Allah onu rızıklandırdı. Terbiye veremediysem, ona İslami edepten bir şeyler vermemiş isem, o da saygısızlık ettiyse, seni ben besledim, büyüttüm demenin alemi yok. Allah seni vasıta ve sebep kılarak onu besletmiştir sana. Neyse, onun rızkını sen vermiyorsun. Senin de rızkını zaten Allah veriyor, bir başkalarını sana sebep kılmak suretiyle. İşte Razzak olan Allah'tır. Ama insanlar, müdür, şef veya patron veya fabrikatör, kendisini Razzak yerine koyuyor. Çalışırsan bu fiyata çalış, değilse buyur kapı dışarı diyor. Rızkınla oynarım diyor. Hayır. Belki de buradan çıkınca Allah daha fazla rızık verecek bana. Belki de Allah başka yerde daha fazla rızık tayin etti bana. Ama insanlar bunu düşünmüyor. Razzaklık elbisesini giymeye çalışıyor. Zenginliğine, makamına, mevkiine güvenerek bu şekilde konuşuyor insanlar. Hakkı yoktur, Razzak olan Allah'tır. Yeryüzünde hareket eden her canlının rızkını Allah verir, birini birine sebep kılarak. Ve ya'lemu müstakarraha ve müstevdaaha küllün fî kitâbin mubîn. Evet. Yeryüzünde yaşayan her bir canlının rızkını Allah veriyor. O her canlının yeryüzünde yaşama süresini de, öldükten sonra yerleşip kalacağı yeri de bilmektedir. 80 sene yaşayacağını Allah biliyor. 62 sene yaşayacağını Allah biliyor. 39 sene yaşayacağını Allah biliyor. Mezarda 1000, 2000, 3000, 5000 sene kalacağını Allah biliyor. Bütün bunlar Allah bilmesine rağmen küllün fi kitabin mubin. Bunlar apaçık bir kitapta, yani Allah'ın katındaki sayfelerde de yer almış bulunmaktadır. Hepsi Allah'ın kitabında yer almıştır bunların. Hepsi Allah'ın kitabında yeri vardır bunların. Levh-i Mahfuz dediğimiz, ana bilgisayar dediğimiz yerde bunların hepsi yazılıdır, kayıtlıdır. 7. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ. Gökleri ve yeri altı birimde, altı zamanda yaratan Allah'tır. Bunları yaratırken arşı su üzerindeydi. Yani gök ve yerden önce su yaratılmıştı. Kainatta sudan başka bir şey yoktu. Bu kainatı Allah yarattı ki hanginizin daha güzel iş yaptığını denesin. Evet. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bu dünyaya gönderiliş gaye ve maksadımız kim daha iyi amel işleyecek, onun tespiti. Allah onun için göndermiş hepimizi bu dünyaya. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Mülk suresinde de aynısını söyler ya Rabbimiz. Tebârekellezî mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ. Allah ölümü ve dirimi yarattı. Hayatı yarattı. Niçin? Liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ. Kim daha güzel amel işleyecek diye imtihan için yarattı Allah. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde imtihan için yarattığını da bildiriyor bizlere. Dünyaya niye geldik? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hangimizin güzel amel yapacağı, güzel kulluk yapacağı tespit edilmesi için geldik bu dünyaya. وَلَاِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪يمٌ. Böyleyken yine de sen öldükten sonra diriltileceksiniz desem, yani bu kafirlerin hepsine, bu dünyada 50, 60, 80 sene yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Dirildikten sonra da Allah hesabınızı görecektir dersem, Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden kafirler mutlaka bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Şuna bak ya, ne anlatıyor bu? Bunun söylediği büyüden başka bir şeye benzemiyor. Ölecekmişiz, binlerce sene yatacakmışız, sonra diriltilecek, mahşer yerinde hesaba çekilecekmişiz. Olur mu böyle şey? Bu şekilde deyiveriyorlar. Kim? Kafirlerin hepsi. Allah'tan gelen gerçeklere saygısızlık eden kafirlerin hepsi aynı şekilde söyleyiverirler. Evet, 8. ayet. وَلَاِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اَلَى يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَهَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Şayet azabımızı onlardan sayılı bir süreye kadar geciktirecek olsak, onu engelleyip alıkoyan nedir? Kim engelleyip alıkoyabilir onu? Böyle diyorlar. Biz azabı geciktiriyoruz. Allah zalimlerin hepsine zulmü işledikleri an azabı verivermiyor. Mühlet tanıyor, zaman tanıyor. Hele bir dursunlar bakalım. Belki tevbe ederler diye imkan veriyor onlara. Ama bu imkanı veren, yani bu mühleti tanıyan kim? Allah. Bu sefer de derler ki onu engelleyip alıkoyan nedir? Onu kim engelliyor? Azap niye gelmiyor bize? Derler. Bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden çevrilecek değildir. Ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. Evet, Allah onlara verilen azabı mutlaka bir gün getirecektir, gösterecektir. Ama o andaki imanın faydası yok. لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Alaya aldıkları o azap onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. Geçmiş toplumların hepsi aynı şekilde cezaya uğramışlar, cezalandırılmışlar. 9. ayet. وَلَئِنْ اَزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ. Eğer insana kendi tarafımızdan bir rahmet tattırdıktan sonra onu ondan çekip alırsak hemen ümitsizliğe düşer ve Allah'tan gelen tüm gerçekleri inkar ederek nankör olur. Evet. وَلَئِنْ اَزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. Bolluk verdik, imkan verdik, sonra iflas ettirdik. Sıhhat verdik, afiyet verdik, sonra hastalandırdık. Hepsi bizim elimizde, hepsi bizim elimizdeki imkanlar. Evet, biz insanlara kendi tarafımızdan bir rahmet, bir iyilik, bir zenginlik, bir imkan tattırdıktan sonra onu ondan çekip alırsak hemen ümitsizliğe düşer. İnnehu leyeûsün kefûr. Nankörlük eder. Ben iflas edecek adam mıydım? Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ben hasta olacak adam mıydım der ve Allah'ı inkar ediverir, Allah korusun. İşte bolluktan sonra darlık veren Allah'tır. Darlıktan sonra bolluk veren yine Allah'tır. İmkanları alan da veren de O'dur. Bol bol veren de O'dur. Söküp çıkaran alan da O'dur. Ama insanoğlu bunun imtihan için olduğunu, bu dünyaya geliş maksat ve gayemizin لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى olduğunu bilmesi lazım. Kulluk için geldik, kulluk yapıyoruz, kulluğumuzu artırmak için burada gayret edeceğiz. Allah bizi bu dünyaya niçin yarattığı için gönderdi, kim daha iyi amel edecek, onun tespit edilmesi için. 10. ayet. وَلَئِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ دَرَّاءَ مَسَّتُ لَيَقُولَنَّ زَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ. Yine başına gelen bir darlık ve sıkıntıdan sonra bir bolluk ve genişlik tattıracak olursak, olur ya, insanlar sıkıntı içerisindedir, fakirdir, yoksuldur, hastadır, sonra da sıhhatine kavuşmuştur, paraya, mala, mülke, servete, imkanlara kavuşmuştur. Böyle de durum olabilir. Hemen böyle bir durumda o insanlar der ki, musibetler yakamı bıraktı diyerek çokça sevinir ve böbürlenir. Daha düne kadar hiçbir şey yoktu. Bugün Allah onu vererek imtihan ediyor. Para, mal, mülk, at, araba sahibi oldu. Şimdi havasından geçilmiyor adamın. Evet. Allah çok şükür fakirliği benden attı, zenginliği bana verdi diye Gururlanıyor, kibirleniyor, havasından geçilmiyor. Herkese karşı tepeden bakıyor. Daha dün neydim demiyor. Dönüp de arkasına bir bakmıyor. Oturduğu eve bakmıyor, bindiği arabaya bakmıyor, binemediği bisiklete bakmıyor. Ama yine de havasından geçilmiyor insanlar. Evet, psikolojik ve ruh yapısı insanların hemen çabucak böylece değişiveriyor. Böbürleniyor, kibirleniyor ve gururlanıyor. İnsanlara hava atıyor. 11. ayet. İllellezine saberu ve amilussalihati ulaike lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Ancak güçlüklere göğüs gelen ve güzel yararlı işlerde bulunanlar böyle değildirler. Evet, hepsi böyle olmuyor. Hepsi bu şekilde olmuyor. Kimileri güçlüklere göğüs geliyor. Ya Rabbi, bolluğu veren de sensin, daraltan da sensin. Dolayısıyla şükür sana, beni de böyle imtihan ediyorsun, daha beteri var demiyor. Dolayısıyla sabrederek, yine kulluğunu yaparak hayatını sürdürüyor. İşte onlar böyle değildir diyor Rabbimiz. Onlar güçlüklere göğüs gerer, güzel ve yararlı işleri yapmaya devam ederler. Onlar bu şekilde değildir. İşte onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat da vardır. 12. ayet. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَز۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَك۪يلٌ. O halde ey peygamber, sırf inkarcılar hoşlanmıyor diye ve onların niçin ona gökten bir hazine inmedi ya da niçin onunla beraber bir melek görünmedi diye söylenmelerinden dolayı yüreğinin daralması ve bu nedenle sana vahyedilen mesajın bir kısmını neredeyse göz ardı etmen hiç doğru olur mu? Unutma ki sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şeyin üzerinde bir gözetici ve hakkın üstün gelmesini sağlayıcı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla peygamber yolunda gidenler, peygamberin bu duruma düştüğü gibi onlar da böyle bir duruma düşmesinler. İnkarcılar hoşlanmıyor veya peygamberse ona gökten torba torba, kese kese altın indirilmeli diyorlardı. Veya yanı başında bir melek olmalı. O melek demeli ki, bu Allah'ın peygamberidir. Bu Allah'ın dininin mesajını size tebliğ etmeye gelmiştir. Gelin buna inanın. İnanmazsanız kanatlarımla sizi yok ederim demesi lazımdı. Bu adama ne altın iniyor, bu adama ne de bir melek yanında peygamber olduğunu haykırıyor. Dolayısıyla bunun peygamber olduğuna biz inanmıyoruz. Zaten fakirdir, zaten yoksuldur. Şöhreti de yok, makamı da yok, parası da yok, imkanı da yok. Ama innema ente nezir, sen mutlaka bir uyarıcısın diyor Rabbimiz. Peygamber sadece uyarıcıdır. Uyarır, anlatır, aktarır ve duyurur. Müslümanları içinde bulundukları hayatın imtihan için olduğunu, bu imtihanı kazanmak için kulluk yapmaları gerektiğini anlatarak ve bu kulluğa devam ederek devam etmelerini ister. Kafirleri de uyarır. Cehennem var, azap var, hesap var, kitap var. Gelin imana, gelin Kur'an'a, gelin Allah'ın sistemine diyerek onları o şekilde düzeltmeye çalışır. Ama Rabbimiz burada gerçekleri ortaya koyan peygamberin de insan olduğunu, sıkıntılı anlar yaşadığını, bazen bunlar niye İslam'a gelmiyor diye kendini bitirip tükettiğinden de bahsediyor. Gönlünün daraldığından da bahsediyor. Dolayısıyla onların dediğini aldırma. Niye buna gökten hazineler inmiyor? Niye bunun yanında bir melek yok dediklerini aldırma. Dolayısıyla sen uyarı vazifeni yap. Onları uyarmaya devam et. Müminleri İbadet ve kullukta sebat etmeye devam et. Kafirleri de gelin ben uyarıcıyım. Cehennem azabı var. Azaptan da sizin kurtulmanızı istiyorum. İman ederek Allah'ın yoluna girerek kurtulun demeye devam et diyor. Evet. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah her şeye vekildir. Her şeyin üzerinde bir gözetici ve hakkın üstün gelmesini sağlayıcıdır Allah. Herkesin ve her şeyin vekili Allah'tır. Sen de vekilim Allah'tır dersen kurtuldun, rahatladın, huzura erdim. Rahatı buldum ama Allah'a değil de başkalarını vekil edinirsen, Allah'a değil de başkalarına güvenip dayanırsam onların yok olduğunu veya sana faydalarının olmadığını kısa zamanda bileceksin. Vekilim Allah'tır demek suretiyle Allah yolunda olmaya devam et. Vekilim ve kefilim Allah'tır diyerek, Allah'a tevekkül ederek ona işlerini havale et. Sebebine sarıldıktan sonra geri tarafını ona bırak. Çünkü o ne güzel vekildir. Vallahu ala kül şeyin vekil. Her şeyin vekili odur. Evet, bugünkü dersimiz burada bitti. Yani Hud suremizin 1. ve 12. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Hud suresinin 13. ayetinden mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.